wielki finał! Frytownica niskotłuszczowa Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 429,99. Teraz za 299 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 10. Katarzyna Wojtasik, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała Anna Zaleśna-Sewera. Kardynał Grzegorz Ryś i biskup Sławomir Oder mają największe szanse na objęcie stanowiska metropolity krakowskiego. Śnieżyce utrudniają jazdę w 10 województwach. W Poznaniu opóźnione są autobusy i tramwaje. Szefowa Komisji Europejskiej potępia rosyjski atak na ukraiński Tarnopol, w którym zginęła 7-letnia Polka. Będzie zmiana na stanowisku metropolity krakowskiego, dowiaduje się Polskie Radio. W południe nuncjatura apostolska ogłosi następcę arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Wśród kościelnych hierarchów wymienianych jako potencjalni następcy arcybiskupa Jędraszewskiego są między innymi biskup Sławomir Oder, pełniący obecnie funkcję biskupa gliwickiego, oraz kardynał Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Do chwili ogłoszenia decyzji papieża Leona XIV krakowska kuria ani nuncjatura apostolska nie komentują żadnych doniesień ani spekulacji. Arcybiskup Marek Jędraszewski pełnił funkcję metropolity krakowskiego od 2017 roku. Jego aktywność duszpasterska i medialna co jakiś czas wywoływała komentarze i dyskusje. Głośne stały się jego wypowiedzi na temat par homoseksualnych, katastrofy smoleńskiej, aborcji czy bieżących wydarzeń politycznych. Wielokrotnie w czasie kazań chwalił działalność polityczną prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jest apel od policjantów o maksymalną uwagę na drogach. W 10 województwach obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Sypie w pasie od Dolnego Śląska po Warmię i Mazury. Ślisko niebezpiecznie jest m.in. w Poznaniu. Kłopoty mają kierowcy autobusów, bo pojazdy zatrzymują się na oblodzonych ulicach. Opóźnienia notują też niektóre tramwaje, głównie ze względu na zasypane torowiska i blokujące się zwrotnice. Policja potwierdza, że warunki na drogach w Wielkopolsce i Poznaniu są bardzo trudne, a największe kłopoty mają kierowcy ciężarówek i autobusów. Z tego powodu na wielu podmiejskich trasach tworzą się dłuższe niż zwykle korki. Dyżurny MPK przekazał mi, że na wielu peryferyjnych liniach autobusowych trzeba liczyć się z opóźnieniami i zmianami tras pojazdów. A z powodu intensywnie padającego śniegu kłopoty mają też tramwaje, bo śnieg zalega na niektórych torowiskach oraz powoduje blokowanie zwrotnic. W najbliższych godzinach w Poznaniu i w Wielkopolsce śniegu ma przybywać. Maciej Szefer, Polskie Radio. Przewodnicząca Komisji Europejskiej potępiła rosyjski atak na ukraiński Tarnopol, w którym zginęła Amelka. Ursula von der Leyen rozpoczęła od tego wystąpienie na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Debata jest poświęcona wojnie w Ukrainie i zabiegom dyplomatycznym w sprawie zakończenia wojny. Szefowa komisji złożyła kondolencje rodzinom i bliskim ofiar ataku w Tarnopolu. Amelka z Polski miała 7 lat, chodziła do drugiej klasy. Zginęła w ramionach matki. Obie zostały zabite w brutalnym ataku. To jest codzienna rzeczywistość w Ukrainie. This is the daily reality on the ground. Wyjaśnianiem okoliczności śmierci 7-letniej Amelki zajmą się polscy śledczy. Zwrócili się już o pomoc do ambasady Ukrainy. Strażacy ugasili pożar dachu budynku administracyjnego Szpitala Miejskiego w Elblągu. Nikt nie został poszkodowany. W budynku trwał remont, informuje prezydent Michał Misan. Palił się dach budynku administracyjnego. Pożar został ugaszony. Szpital działa w tym sensie medycznym bez zakłóceń. Pacjenci są zabezpieczeni. Szpital wstrzymał jednak przyjęcia nowych pacjentów. Za oceanem ostatnie przygotowania do Święta Dziękczynienia, które Amerykanie będą obchodzić jutro. A zgodnie z tradycją, dwa dni przed świętem, prezydent Stanów Zjednoczonych ułaskawił dwa indyki. Podczas tradycyjnej ceremonii w Ogrodzie Różanym w Białym Domu, w trakcie której indyki zostały ułaskawione, Donald Trump starał się porozmawiać z jednym z nich. Było mnóstwo śmiechu, gdy ten podjął konwersację. Tegoroczna ceremonia, pierwsza w drugiej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu, odbywa się w czasie gwałtownego wzrostu cen indyków. Ich populacja w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się do najmniejszej liczebności od prawie 40 lat z powodu epidemii ptasiej grypy, a w tym czasie popyt na mięso indycze osiągnął szczyt. Z tego powodu ceny detaliczne wzrosły o 25%. W tym roku za średniego 7-kilogramowego indyka Amerykanie płacą $31. W Stanach Zjednoczonych podczas Święta Dziękczynienia spożywa się ich ponad 46 milionów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To z czwartej części Beatlesowskiej antologii Free as a Bird w wersji z 2025 roku. Myślę o kibicach rozmaitych drużyn, którzy czasami świętują dzień meczowy, a od kilku tygodni w redakcji Trójki środa jest dniem podcastowym albo dniem odcinka, może tak powinniśmy to nazywać. Od rana w serwisach streamingowych można słuchać kolejnego, czwartego odcinka serialu 12 tysięcy dni, katastrofa promu Jan Heweliusz. To wersja dla tych, którzy nie mogą się doczekać i już teraz natychmiast właściwie mogą zanurzyć się w dalszą część tej opowieści. Tym razem odcinek wyjątkowy, który zabiera nas do mieszkania kapitana Ułasiewicza, tego samego, w którym mieszkał z żoną i córką. Wersja dla cierpliwych jest taka, że premiera czwartego odcinka dzisiaj po godzinie 23 na antenie Trójki. I jeszcze jeden drogowskaz dla tych, którzy chcieliby nadrobić trzy poprzednie, do czego oczywiście serdecznie zachęcamy. Tutaj i strona Trójki, i serwisy streamingowe 12 tysięcy dni, katastrofa promu Jan Heweliusz. Ten tytuł trzeba wpisać w dowolnym miejscu w sieci. Polecamy i zapraszamy. I zrywamy jeszcze jedną kartkę z muzycznego kalendarza. 23 lata temu ukazała się płyta z tym numerem. She just drive you cold, cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't yeah.

taniej masz. Black Days w Media Expert. Dzisiaj Black Środa. Na przykład smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest 10:30. Przez najbliższe kilka minut będą nas zajmowały tematy takie jak miasto i natura. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Nieustająco tworzymy etykiety do świata, bo próbujemy go wyjaśnić, opisać, zbadać. Tym razem będzie to etykietka naprawdę mało znana. Czym jest biofilia? Bardzo wiele mądrości ludowej w tej chwili jest badanych i udowadnianych naukowo. W świecie, w którym tylko 50% Polaków, to jest najnowszy raport, ufa nauce, myślę, że tworzenie etykiet jest czasami bardzo istotne, bo pozwala sięgnąć do encyklopedii i sprawdzić. Gdyby więc komuś chciało się sprawdzić, dlaczego te ptaki nam tutaj tak gruchają w listopadowy poranek, dlaczego mówimy o biofilii w kontekście dobrze zaprojektowanych miast i budynków, to polecam. Mamy takie skłonności. Biofilia, czyli ludzka skłonność do kontaktu z naturą. Więc czy my potrzebujemy kontaktu z naturą? Tak. Czy to wiemy? Myślę, że ponad 90% ludzi czuje, że potrzebuje oddychać powietrzem, wyjść na słońce, widzieć drzewa. Wiemy to intuicyjnie, mamy to zapisane w naszym genotypie. Ale jestem też przekonana, że taka etykieta pozwala przeprowadzić badania w danej dziedzinie. Nazwę biofilia stworzył Wilson, pierwsza książka szeroko opisująca to zdarzenie została wydana w 1984 roku. Bardzo zresztą zachęcam do przestudiowania, do zapoznania się z tą publikacją, ale on też poruszył bardzo ważny temat tak naprawdę w erze postmodernizmu i betonu. Wybetonowane rynki, miasta bez drzew, a wszystko, żeby liście nie zaśmiecały, powszechna betonoza to już coraz częściej przeszłość, na szczęście. Świadomość, że potrzebujemy kontaktu z przyrodą jest chyba coraz większa. Potrzebujemy tego, żeby wszystko obsadzać, żeby nie tworzyć wysp ciepła. My potrzebujemy elewacji, które będą obsadzone i będą żyły. Potrzebujemy owadów w miastach, żeby zapylać rośliny. Potrzebujemy bioróżnorodności, żebyśmy sami byli zdrowi. Więc niezależnie, czy nazwiemy to biofilią, czy naturofilią, czy czymkolwiek innym, to ona jest nam potrzebna, żebyśmy jako gatunek mogli przeżyć na planecie, która przeżywa szóste wymieranie gatunków. Mam nadzieję, że teraz wszystko już jest jasne, że nikt Joanny Jurgi, projektantki, badaczki i wykładowczyni, nie będzie zarzucał, że używa słów zbyt naukowych w codziennej rozmowie. Słowa mają znaczenie, a może zwykła miłość do domowego ogródka zostaje przez to określenie uwznioślona? Przede wszystkim powinniśmy obsadzać każdy centymetr kwadratowy, więc jeżeli żyjemy w jakiejś wspólnocie i mamy wpływ na to, czy położyć kostkę brukową, czy coś obsadzić, obsadzajmy. Jeżeli mamy możliwość zazieleniania elewacji, zazieleniajmy. Jeżeli mamy wolny parapet czy balkon, posadźmy coś na nim. Ja uważam, że taka partyzantka miejska też jest bardzo istotna. Podlewajmy rośliny nawet szarą wodą na podwórkach, na skwerkach, bo drzewa dają cień. W tym cieniu jest 6 stopni chłodniej niż na rozgrzanym betonie w lecie, więc wszędzie, gdzie możemy tą zieleń wprowadzać, wprowadzajmy nawet na własnych partyzanckich zasadach. I teraz pocieszenie. Nie oglądając się na porę roku, rośliny w domu to może mieć każdy. Po pierwsze, nie ma ludzi, którzy mogą usłyszeć kaktusa. To jest tylko kwestia dobrania roślin, nasłonecznienia mieszkania i tego, co możemy tej roślinie zaoferować. I myślę, że każda zmora znajdzie swego amatora. Każdy jest w stanie hodować roślinę, z którą się dogada. A drugą kwestią jest to, że tak, my cierpimy na przyrodniczy analfabetyzm i bardzo potrzebujemy powrotu do wiedzy, skąd się biorą rośliny, że nie są ze sklepu, czy tam z automatu jakiegoś magicznego i że nie są dla nas groźne. Ja rozmawiałam z taką arborystką z Gdańska, która mi opowiadała o tym, że ona musi tłumaczyć ludziom, że drzewa nie zrobią im krzywdy i że obcinanie gałęzi je osłabia, a nie wzmacnia. Więc my potrzebujemy takiej przyrodniczej reedukacji do tego, żeby wprowadzić rośliny do naszego życia i nie tylko na poziomie wykształcenia urbanistów czy architektów, tylko w ogóle od przedszkola czy od szkoły podstawowej potrzebujemy uczyć się dbać o bioróżnorodność wokół nas, bo ta zmora trawników i tui, czyli bardzo ubogich bioróżnorodnie zielonych placów wokół domu, jest po prostu dla nas niebezpieczna, bo jest martwa praktycznie, a my potrzebujemy, żeby to otoczenie nasze na maksa żyło, bzyczało i było bioróżnorodne. Jak powiem, że niedługo wiosna, to pewno Państwo nie uwierzą i racja, ale każda pora roku jest dobra, by zostać domowym albo miejskim biofilem. Polecam. Biofilia. Bardzo ładnie się to słowo wypowiada. Myślę, że warto zapamiętać nie tylko do krzyżówki i do gry w skrable, ale przede wszystkim do spacerów po mieście albo do wszelkich działań ogrodniczych, czy to na parapecie, na balkonie, albo jeszcze dalej i szerzej, jeśli możliwości pozwalają. Kluczem do następnego utworu będą trzy męskie imiona. Artur, Dawid i Aleksander. I tak nigdy nie mam racji. Wydawać by się mogło, że jesteśmy źle dobrani. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej mnie zabij, wyrzuć z pamięci. Lepiej odejdź, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę. Potrzebujesz tego, czego ja nigdy mogę ci nie dać. Nie dlatego, że nie chcę ci dać, a dlatego, że sam tego nie mam. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej mi zabij, wyrzuć z pamięci. Lepiej odejdź, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól Dawid Podsiadło, Artur Rojek i Aleksander, zagrany i zaśpiewany jakiś czas temu na festiwalu Zorza, a potem zapisany ten koncert został na płycie. Myślę, że mogą się udzielić odrobinę emocje koncertowe z poprzedniego utworu. Jeśli tak się stało i ktoś czuje zew wyjścia z domu w listopadowy albo już nawet grudniowy nadchodzący wieczór, nie jest to łatwa sprawa, to proszę podtrzymywać w sobie to uczucie. Za moment z przyjemnością podzielimy się zaproszeniami na warszawski koncert Karibu, ale najpierw niech zabrzmi jeszcze Hayley Williams. Program Trzeci Polskiego Radia.